بشیرینه عشقا موزینه چورا تحزینه یا حسین حسین تو ره بری تجبنه بوی بری جمع علی حیدری یا حسین یا حسین یا حسین يا حسين عشق دنا يا حسين صبر دنا يا حسين أبينا دنا يا حسين عشق دنا عشق دلا يا حسين.